Następna będzie Ziemia. Wybuchowa pięść smoka. Jeśli nie Goku, to kto? Co wy na to, gliny? Ty gnojku! Też chcesz oberwać? A niech was. Pomocy! Gdy w pobliżu czai się zło i potrzebujesz pomocnej dłoni, pierwszy Great Saiyaman i drugi Great Saiyaman przybędziemy ci z pomocą. Super! Przepraszam za spóźnienie. Zajmij już miejsce. Przepraszam, że tak długo. W toalecie była długa kolejka. Ech, ten Gohan. Nas chciałby nabrać? Kontynuujmy. Ta nowela o miłości zainteresuje zapewne wszystkie dziewczęta. Tak, tu drugi Great Saiyaman. Na szczyt wieży Randcell wspiął się dziwny staruszek. Sami nie dacie sobie z nim rady? Ech. Pani profesor, muszę wyjść do toalety. Dopiero wróciłeś. To pewnie przez wczorajszą kolację. Zostawcie mnie. Chcę umrzeć. Cała moja nadzieja umarła. Nie zostało mi nic prócz takiej śmierci. Pokazywali to już w telewizji. To taki mały, dziwny staruszek. Tak, to ten starzec. To Great Saiyamani. Saiyaman. Pomogą mu. Nikt mi już nie pomoże. I tak skoczę. Dziadku, to niebezpieczne. Zejdziesz z nami na dół? Nie, chcę umrzeć. Nie przeszkadzaj mu. Ale Videl. No pospiesz się i skacz już. Dobra, patrzcie. Nie żartował. Ratunku! Udało się. Nic panu nie jest? Już wystarczy. Miałem już nie żyć. Dziwny staruszek. Nigdy nie słyszałeś o wspaniałym wojowniku Tapionie? Nigdy. To żałuj. Legenda głosi, że 1000 lat temu ocalił ludzi z planety Konats w południowej galaktyce. Gohan, musimy już iść. Chciałbym go spotkać. Naprawdę? Czy to możliwe? Sama chęć niewiele tu zdziała. Wspaniały bohater Tapion został niestety uwięziony w tej pięknej pozytywce. Uwięziony? Ale jak? Jeśli go uwolnisz, opowie ci o pewnym zagrożeniu. Gohan, musimy już iść. Zaczekaj chwilę. Staruszku, o czym ty mówisz? Obawiam się, że tej planecie grozi wielkie niebezpieczeństwo. Ziemia jest zagrożona? W tej chwili wielkie zło z odległej galaktyki zbliża się do tej planety. Powstrzymać je może tylko bohaterski wielki Tapion. Przez 30 lat mojego życia szukałem tej pozytywki. Tylko czemu go z niej szybko nie wypuścisz? Chętnie bym to zrobił. Więc na co czekasz? Sam spróbuj przekręcić korbką. To? Jeśli ją otworzysz, uwolnisz wielkiego Tapiona. Nie mogłeś tak od razu? Nie chcę się ruszyć. Co to ma być? Pokaż mi. Zardzewiała. Hej, co ty wyprawiasz? Chodź mi już, zaraz koniec lekcji. Hej, Widel, boski smok. Poproście o pomoc boskiego smoka. Boskiego smoka? Tylko boski smok będzie umiał uwolnić Tapiona z jego więzienia. Staruszku, skąd? Wiem, że potraficie przywołać boskiego smoka. Proszę, pomóżcie. Błagam was. Więc ten skok zwierzy to była tylko przynęta? Jednak mnie przyłapaliście. Staruszku, to brzmi jak bajka dla dzieci. Też tak myślę. Czyli nadal mi nie wierzycie. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Trzeba szybko uwolnić wielkiego Tapiona. Inaczej świat może zostać zniszczony. Złe wieści. Pozytywka jest zrobiona z jakiegoś niezniszczalnego materiału. Nie da rady. Skoro nawet Goku tego nie otworzył, to ta historia musi być prawdziwa. Czy on jest silny? Oczywiście, to przecież bohater. Dobra, niech będzie. Wszyscy poszukamy smoczych kul. Słyszałem, że ziemianie są bardzo pomocni. Co? To ty nie jesteś z ziemi? To przecież tylko takie powiedzenie. Chodź, Goten. Pierwsi znajdziemy kulę. Dobra, wtedy szybciej spotkamy wielkiego Tapiona. Czyli ta historia okazała się prawdziwa. Jestem ciekawa, jak wygląda ten Tapion. Jeju, spotkam bohatera. Znowu wysłali mnie samego. Hurra! Masz! Mam ją. Teraz czas na bohatera. Czyli to tam. Tylko jak ją zabrać? Normalnie. Proszę. To już ostatnia. Smoku, przybywaj. Nieprawdopodobne. To boski smok. Wypowiedzcie swoje życzenie. Spełnię każde, ale tylko jedno. Chciałbym uwolnić bohaterskiego Tapiona z tej pozytywki. Jak sobie życzysz? Spełniłem wasze życzenie. Żegnajcie. Hejże, chwila. Nic się nie stało. Zaczęła się kręcić. Jaka piękna melodia. Tak, tylko co dalej? Jeszcze chwila. I jest. Ojcze, ta ogromna energia. Opowieść staruszka to jednak prawda. Wygląda całkiem miło. Nie podchodź. Jaki miecz? To ty mnie tam uwięziłeś? Wybacz, że przebywałeś w tak ciasnym pomieszczeniu przez 1000 lat. Natychmiast mnie tam zamknij. To już niemożliwe. Pozytywka została zniszczona. Ejże, ejże. W końcu jesteś wolny. Zamykanie cię znowu. Zostawcie mnie w spokoju. Nie macie pojęcia, jakie kłopoty na siebie sprowadziliście. Kłopoty? Chcę być taki jak on. Co ty wygadujesz? Jeszcze nie widziałam tak niegrzecznego typa. Wrócę później. Czekaj, Trunks. Nie, chłopcy. Wracajcie. Co o tym myślisz? Mam złe przeczucia. Nie rozumiem. Trunks, wracajmy już. Żartujesz sobie? To przecież bohater. Nie chcesz wysłuchać jego opowieści? Musielibyśmy się zaprzyjaźnić. Dlatego tu przyszliśmy. Co się stało? To na pewno bohater. Jest bardzo przejęty. A gdzie staruszek? Właśnie. Pewnie poszedł szukać fajnych dziewczyn. Ja bym tak zrobił. Nie każdy staruszek jest taki jak ty. Nie jesteś już taka ładna jak kiedyś, ale ciągle niezła z ciebie kobitka. Co jest? Nie ma? Mam. Braciszku, przynieśliśmy ci tylko jedzenie. Nie chcieliśmy przeszkadzać. Już idziemy. Więc do jutra. Hej, co się dzieje? Pospieszcie się. Co to było? Co się dzieje? To straszne. Sayamani? Przybyli Great Sayamani? Tak, zostawcie im to. Co to jest? Co to było? Co to? Dwunożna broń? Nie, to tylko połowa potwora. Czy to może być to zło, o którym mówił ten staruszek? To na pewno to. Gohan, czas na plan A. Atakujemy? Nie ma wyjścia. Dopóki są Great Sayamani, zło nie zazna spokoju. Pierwszy Great Sayaman. I drugi. Zwycięstwo jest nasze. Powiedziałam, zwycięstwo. Głuchy jesteś? Cholera. Nikomu nie ujdzie na sucho burzenie mojego miasta. Do dzieła. Czemu nie działa? Dobra. Gohan, powodzenia. Rozumiem. Muszę spowodować, by stracił równowagę. Dalej. Masz. Wygrałeś. Jeszcze nie. Ta melodia. Potwór zniknął. Tapion? Gohan, spójrz. Bracie, przyniosłem ci trochę. Nie podchodź. Nie złość się tak. Nic jeszcze nie jadłeś. Odejdź. Już. A niech to. Nie. Co to jest? Co tu się stało? Całe szczęście. Przyniosłem ci śniadanie. Rozumiem. Gohan mówił, żeby ci nie przeszkadzać. Narka, wrócę później. Trunks po kryjomu wykrada się i zanosi mu jedzenie. Trunks musi go naprawdę podziwiać. Jest zazdrosny, że Goten ma starszego brata. Dlatego znalazł sobie swojego braciszka. Wiem, co czuje Trunks. Ja też jestem jedynaczką. Tylko, że to wcale nie jest takie bezpieczne. To siła Trunksa jest dopiero niebezpieczna. Hej, przestań, przestań. To dla mojego brata, a nie dla ciebie. Kurde, no. Hej, braciszku. Zostawiam ci kolację. Świetnie grasz na flecie. Zagrałbyś dla mnie? Chyba nie. Oddaj mi flet, dzieciaku. Trunks, flet. Już. Czekaj, mały. Tapion nie jest bohaterem. To potwór, który zniszczył wasze miasto. Trunks, nie wierz mu. Ziemia, wszechświat zniszczy wszystko, jeśli oddasz mu flet. Dlatego oddaj go mnie. Trunks, zaufaj mi. Właśnie tak. Szybko, rzuć mi flet. Bracie. Że co? Braciszku. Dobra, pójdę już. Pewnie zgłodniałeś. Zjesz ze mną? To jest pyszne. Musisz spróbować. Trunks zaprzyjaźnił się w końcu ze swoim starszym bratem. To niesamowite. Musi być bardzo podekscytowany. Cóż, powinien się trochę uspokoić. Hej, hej, spójrz. To mój ulubiony. W zeszłym roku dostałem go na urodziny. Jest świetny, co? Można połączyć połówki, aby powstała całość. Hej, braciszku, spróbuj. To jest świetne. Masz, weź. Hej, braciszku, masz jakieś rodzeństwo? Tak, młodszego brata. Wow, fajnie. A jaki on jest? Jest taki jak ty, Trunks. To miły dzieciak. Hej, braciszku, opowiedz o swojej planecie. Niech będzie. Pochodzę z planety Konac, leżącej w południowej galaktyce. Jest bardzo podobna do Ziemi, pełna życia, zieleni i piękna. Było tak do czasu, gdy zły czarownik nasłał na nas demona. Zaatakował nas Hildegarn. Zabijał moich rodaków i burzył miasta. Wszystko było zniszczone. Do Zło wydawało się niezwyciężone. I wtedy zdarzył się cud. Minosia, czyżbyś zginął podczas tego horroru? Trzymaj się, Trunks. Gdzie idziesz? Jesteś tu mile widziany, więc możesz zostać. To nic złego. Trunks bardzo by tego chciał. Przepraszam, ale nie mogę. Dlaczego? Dusza tego potwora tkwi w moim ciele. Dusza? Teraz już nic nie rozumiem. Porozmawiajmy spokojnie. Co miałeś na myśli, mówiąc o duszy potwora? Dobrze, opowiem ci historię o demonie niszczącym mój świat. Na Konac żyli czarownicy, którzy zbierali od nas energię i uzyskiwali za nią wielką moc. Przywrócili tak do życia złego demona, Hildegarna. Musieli posiadać niewiarygodną moc. Tak, Hoi jest jednym z nich. Cóż, daliśmy mu się oszukać. Ale jak dusza potwora utknęła w twoim ciele? Tylko czarownicy potrafili kontrolować demona. Był jeszcze legendarny miecz i dwa flety. Mówisz o tym mieczu? Tak. Broń wykonana przez bogów. Przy pomocy gry na fletach udało nam się unieruchomić demona. Wtedy jego dusza została przecięta na dwie części. Dolną część Hildegarna uwięziono we mnie, a górną w moim młodszym bracie. Na planetę Konac powrócił spokój. Wtedy mnie i mojego brata okrzyknięto bohaterami. Ale czemu uwięziono cię w pozytywce? Przybył do nas najwyższy kapłan. Powiedział, że potwór może kiedyś powrócić. Można temu zapobiec, jeśli uwięzi nas w pozytywkach. Na zawsze. To jednak nie wszystko. Dwie połowy potwora przyciągały się do siebie, gdy byliśmy blisko. Dlatego pozytywki wysłano kapsułami do odległych galaktyk, aby nikt nas nie znalazł. Jednak zły Hoi chciał zawładnąć wszechświatem. Dlatego wyruszył na poszukiwanie pozytywek. A twój brat? Pewnie już nie żyje. To takie okrutne. Jeśli górna połowa demona mnie dopadnie, Hildegarn zostanie uwolniony. To dlatego wciąż nie zmrużyłeś oka. Niech będzie. Ja się tym zajmę. Może zbuduję ci pokój podobny do tamtej pozytywki, byś lepiej kontrolował tamtego potwora. Czy to możliwe? Mam jeszcze rozbitą pozytywkę, więc mogę chociaż spróbować. Zbuduj to, proszę. Błagam cię. Więc postanowione. Trzymaj kciuki. Dobrze. skończyłam. Nową sypialnię Tapiona. Naprawdę? Zachowałam właściwości pozytywki. Rozgość się. Będziesz mógł wreszcie spokojnie wypocząć. Bardzo pani dziękuję. Hildegarn nie pokazał jeszcze całej swej potęgi. To dopiero początek podboju galaktyki. Co to? Czyli to o to chodziło? Bracie, co się stało? Czy to Hildegarn? Nie rozumiem tego. Teraz górna połowa demona jest we mnie, a dolna niszczy miasto. Co? Jeśli obie części się połączą, potwór zyska olbrzymią siłę. Nikt go wtedy nie pokona. Bracie, może zbuduję ci coś trwalszego? Nie. Musicie mnie teraz zabić, dopóki Hildegarn jest wciąż we mnie. Bracie. Dalej, szybko. Nawet nie próbujcie. Trunks. Braciszku, graj. Dobrze. Bracie. Jego ciało połączyło się. Po 1000 lat oczekiwania Hildegarn powrócił do pełni sił. Teraz odbierz energię mieszkańcom Ziemi. Bracie, nie macie szans, by go pokonać. Niemożliwe. Za chwilę posmakujecie całej mocy Hildegarna. Atakujmy. Ojcze. Teraz ja się nim zajmę, a ty zostań tutaj. Trunks. Tak łatwo ci nie pójdzie. Szybki z niego olbrzym. Ojcze. Nie wiadomo, gdzie się pojawi. Teraz już po tobie. Zniszczyłeś mi dom. Wnerwiłeś mnie jak diabli. Cholera. Nawet ja nie mam szans. Vegeta. Tato. Ojcze. Goten, czas na fuzję. Gotowy? Fuzja. Teraz zmierzysz się z Super Saiyaninem 3. Hej, hej, potworze. Za dużo sobie pozwalasz. Gotenks wyśle cię przed oblicze króla Jamy. Rakiety typu zdychaj, zdychaj. Hej, hej! I to wszystko? Ale z ciebie mięczak. Co robisz? Wykończ go, szybko. Dobra, dobra. Łap! Niemożliwe. Bez jaj. Goten, Trunks. Gohan. Widel. Posiada ogromną moc. Cholerny potwór. Cholera. Tyle zniszczeń i śmierci niewinnych. Cholera. Samą siłą nic tu nie zdziałamy. Właśnie, podbijmy całą galaktykę. Cała energia jest twoja, Hildegarnie. Niech ten koszmar się skończy. Braciszek. Ty głupcze. Już na to za późno. Co? To bohater. Braciszek to prawdziwy bohater. Nie pozwolę ci zniszczyć tego świata. Ani karmić się cierpieniem innych. Z twoim niezaspokojonym pragnieniem. Nie, nie możesz. Hurra, pokonałeś go, braciszku. Trunks. Zabij mnie, póki Hildegarn jest w moim ciele. Musisz mnie zabić. Nie mogę. Przecież chcesz zostać bohaterem. Nie zrobię tego. Trunks, dopóki żyje, światu grozi zagłada. Zakończ to. Chcę umrzeć jako bohater. Nie możemy zwlekać, jeśli chcemy się od niego uwolnić. Zrób to. Dziękuję. Całe szczęście, że cię poznałem. Nie, przestań. Braciszku. Głupcze. Myślałeś, że sam powstrzymasz potężnego Hildegarna? To ja wygrałem. To będzie twój koniec. Thank you. Trunks, wystarczy. Sam go wykończę. Ojcze, jego słaby punkt. Wiem. Trzeba go uderzyć, gdy jest w bezruchu. To wszystko? Ten ostatni cios. Nie był taki mocny. Hej, co jest? Pokaż, co umiesz. Muszę to zrobić. Nie mogę przegrać. Jeśli ja tego nie zrobię, to kto? Pięść smoka. Udało się. To przeze mnie zginęło tyle osób. Nie udało mi się kontrolować Hildegarna. Nie martw się. Dzięki boskiemu smokowi przywrócimy życie wszystkim zabitym. No dobrze. Ustawiłam na 1000 lat wstecz. Wrócisz do swoich czasów. Dziękuję. Kurczę, szkoda tak tracić starszego brata. Dzięki wehikułowi czasu będzie mógł nas odwiedzać. Racja. Trunks? To dla mnie? Tak, tobie się bardziej przyda. Super, hurra! Szczęściarz! Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska fanlektor.tv.pl. Na zlecenie bajki-tv.com. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl. Go! 仲間が down して